Dzień dobry, witamy. Godzina 18. Program trzeci. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. 23 dzień lipca, jest poniedziałek. Przed nami serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Kilka dni po ulewach w Małopolsce, w miejscowości Szczawa, wciąż nie ma dojazdu do wielu domów. Lokalne władze obiecują pomoc. Powiązanie funduszy z praworządnością i niezależnością sądownictwa to dobry pomysł. W ten sposób Komisja Europejska odpowiada na zarzuty Trybunału Obrachunkowego. Pogoda sprzyja także sinicom. Zamkniętych jest już kilkanaście kąpielisk nad Bałtykiem. Straty są ogromne, wstępnie szacowane na kilkadziesiąt milionów złotych. W serwisie Trójki na początek o sytuacji w Małopolsce po ostatnich ulewach. Mieszkańcy trzech osiedli w Szczawie w gminie Kamienica nadal są odcięci od świata. Wezbrane rzeki i lokalne potoki zerwały mostki prowadzące do domów. Na miejscu była Monika Chrobak. Chodzi o osiedla Olszych, Lipały oraz Białe. Bez dostępu do świata jest prawie 45 domów. Nie przejedziemy, nie wydostaniemy się stąd. Ciężko jest, bo nie ma dojazdu, czy z dziećmi gdzieś do lekarza. Według zapewnień władz gminy w poniedziałek miała ruszyć budowa tymczasowego mostku do osiedla Białe. Do tej pory jednak sprzęt budowlany nie pojawił się na rzece. Prace przesunięto na wtorek. Mieszkańcy postanowili wziąć sprawę w swoje ręce i sami zbudować nową przeprawę z materiałów, które dostarczy im gmina. Jak nam to dowiozą, wtedy ten stary most rozbieramy i kładziemy na te przyczółki. To będzie ta nasza przeprawa taka prowizoryczna. Wójt gminy Kamienica Władysław Sadowski obiecuje, że budowa tymczasowych mostków do pozostałych osiedli rozpocznie się jak najszybciej. Mam nadzieję, że w tym tygodniu uda się po prostu wykonać prowizoryczne dojazdy. Na terenie gminy trwa cały czas szacowanie szkód. Według wstępnych wyliczeń straty mogą sięgać ponad 20 milionów złotych. Monika Chrobak, Polskie Radio. Komisja Europejska broni pomysłu powiązania funduszy z praworządnością i niezależnością sądownictwa. W ten sposób odpowiada na zarzuty Trybunału Obrachunkowego, instytucji, która kontroluje unijne dochody i wydatki. W ubiegłym tygodniu audytorzy Trybunału uznali, że propozycja wymaga poprawy i przedstawienia jasnych kryteriów. W podobnym tonie wypowiadali się też wcześniej politycy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Beata Płomecka. Europejski Trybunał Obrachunkowy uznał kilka dni temu, że komisja powinna jasno określić wytyczne, na podstawie których będzie dokonywać oceny praworządności, by możliwe było stwierdzenie, co stanowi naruszenie rządów prawa. Pytany o tę opinię rzecznik komisji Aleksander Winterstein mówił, że propozycja została szczegółowo opisana. Uważamy, że to dobra i zrównoważona propozycja. Teraz następny krok należy do państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego. Mamy nadzieję, że decyzja zostanie podjęta tak szybko, jak to możliwe. Komisja Europejska uważa, że porozumienie w tej sprawie, a także w sprawie wydatków po 2020 roku powinno być osiągnięte przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Według rzecznika komisji chodzi o to, by pokazać, że Unia mimo trudności może podejmować decyzje, a także o przewidywalność dla beneficjentów unijnych funduszy. Z wielu europejskich stolic płyną jednak sygnały, że to zbyt krótki czas i porozumienie do maja przyszłego roku jest niemożliwe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Błąd pilota był najprawdopodobniej przyczyną wczorajszego wypadku na bydgoskim lotnisku. Mały samolot podczas lądowania uderzył w pas startowy i złamał podwozie. Kobiecie pilotującej Cessnę nic się na szczęście nie stało. To ona popełniła błąd, wynika ze wstępnych ustaleń Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. W środę na miejscu w Bydgoszczy potwierdzimy te ustalenia, mówi szef komisji Andrzej Lewandowski. My jesteśmy zobligowani do 30 dni od daty zdarzenia stworzyć raport wstępny. Jeżeli materiały będą na tyle dokładne, na podstawie tych materiałów będzie można dość szybko stwierdzić przyczynę zdarzenia, więc może być stworzony raport końcowy. Pilotująca mały samolot 63-latka była tylko lekko potłuczona. To był jeden z jej ostatnich lotów szkoleniowych. Policja potwierdziła, że i kobieta, i instruktor byli trzeźwi. Sinice uprzykrzają wakacyjny wypoczynek nad morzem. Kolejne kąpieliska na Pomorzu zostały zamknięte. Wchodzić do wody nie można już w kilkunastu miejscach nad Bałtykiem. Sanepid apeluje, żeby przed wejściem na plażę sprawdzić, czy nie wywieszono czerwonej flagi. Gdzie nie można się kąpać w tej chwili, o tym Joanna Stankiewicz z Radia Gdańsk. Do wody nie można wchodzić w Gdańsku, Sopocie i na większości kąpielisk w Gdyni. Zamknięte są także kąpieliska w Jastrzębiej Górze, Dębkach i Łebie. Podobna sytuacja jeszcze niedawno była na Półwyspie Helskim, ale tam powiewa już biała flaga. Sytuacja na bieżąco jest monitorowana przez sanepid i ratowników. Gdy wywieszona zostanie czerwona flaga, oznacza to bezwzględny zakaz kąpieli. Sanepid radzi, by unikać kontaktu z sinicami oraz nie wchodzić do wody o zmienionej barwie i nieprzyjemnym zapachu. Toksyny wytwarzane przez sinice są niebezpieczne dla zdrowia.

Bruk, pieśniarz Warszawy, Młynarski, Masecki, jazz kamerata Warsowienzis, płyta dla pani Aleksandry Molskiej i dla pani Joanny Ulfik. Pozdrawiam, dziękuję. 10 minut po 18. Dziś, proszę państwa, początek drugiego etapu parlamentarnych prac nad pakietem ustaw sądowych autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Przepisami uchwalonymi w piątek przez Sejm zajęła się po południu Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności, Petycji. Nowe prawo zmienia m.in. ustawę o Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych i Krajowej Radzie Sądownictwa. Główna zmiana przewiduje przyspieszenie trybu wskazywania prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. A posiedzenie senackiej komisji śledził Karol Darmoros. Główna zmiana przewiduje, że do wskazania prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego potrzebnych będzie 80, a nie jak dotąd 110 na 120 sędziów tego sądu. Senatorowie PO bezskutecznie domagali się odrzucenia ustawy oraz wprowadzenia do niej poprawek. Jedna z nich, zgłoszona przez senatora Jana Rulewskiego, przewidywała zamrożenie obecnego składu Sądu Najwyższego do 2020 roku. W tym kontekście senator mówił o zagwarantowaniu konstytucyjnej 6-letniej kadencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Kadencyjność to jest synonim demokracji. Każdy, kto przerywa kadencję, dokonuje zamachu na demokrację. Dlaczego? Dlatego, że nie pozwala organowi, bo prezes Sądu Najwyższego jest organem, przeprowadzić swojego wotum zaufania od sędziów, czy nawet od pana prezydenta. Z kolei senator PO Aleksander Pociej pytał o przepisy nowelizujące ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jeden z nich zakłada, że jeśli kandydaci na sędziów Sądu Najwyższego będą się odwoływać od negatywnych opinii KRS, to nawet mimo odwołania do Naczelnego Sądu Administracyjnego nie wstrzyma to uprawomocnienia się tych decyzji. Według senatora Pocieja to furtka do wymiany kadrowej. Co takiego oprócz czysto osobowych spraw, chęci wymiany jak największej ilości sędziów Sądu Najwyższego, obsadzenia swoimi ludźmi i odsunięcia pierwszej prezes Sądu Najwyższego, no jakie to są merytoryczne podstawy do tego, żeby tutaj mówić o wyjątku, który podważa cały system wymiaru sprawiedliwości. Ale wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak podkreślał, że według rządzących i z mocy ustawy pierwsza prezes Sądu Najwyższego przeszła w stan spoczynku i w związku z tym należy wybrać jej następcę. Wydaje się bardzo racjonalne obniżenie tego pułapu ze 110 sędziów do 80, bo to jest 2/3 ze 120, po to, żeby szybciej móc dokonać wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, żeby ten stan przejściowy, kiedy Sąd Najwyższy nie ma swojej głowy, jak najszybciej się zakończył. Wiceminister Piebiak wyraził też nadzieję, że dzięki zmianom ustawowym uda się jesienią obsadzić wakaty w Sądzie Najwyższym. Ponadto resort sprawiedliwości zdementował również informację Dziennika Gazety Prawnej, jakoby profesor Małgorzata Manowska była po słowie z ministrem Zbigniewem Ziobrą w kwestii jej kandydowania na urząd pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. To, że ona jeszcze nie jest sędzią Sądu Najwyższego, to w sumie jest zaskakujące, bo ma kompetencje, ale oczywiście co zrobi Krajowa Rada Sądownictwa i pan prezydent, tego nie wiem. Teraz pakiet nowelizujący ustawy sądowe trafi na salę plenarną Senatu. Rozpoczynające się jutro posiedzenie Izby jest bowiem ostatnim przed parlamentarnymi wakacjami. Pracę senackiej komisji obserwował Karol Darmoros. Prawie 14 minut po 18, 7 trójek na początku 22, pani Halina do 19, zd3@polskieradio.pl. Sugar Blue. Time is wasting all. It takes that we choose our fate. Siedemnaście minut po 18:00. Jak powstaje miód, kto jest najważniejszy w ulu i dlaczego mówi się pracowity jak pszczółka? To wszystko wiedzą uczestnicy warsztatów z cyklu Tajemnice Pszczelego Ula w Muzeum Śląskim. Zajęcia odbywają się przy otwartych ulach, a dzieci uczestniczą w typowych pracach pszczelarskich. Co masz na głowie? Kapelusz. A po co ten kapelusz? Żeby pszczoły mnie w głowę nie urządziły. Ty się trochę boisz czy nie w ogóle? Nie. Od zawsze? O jest, królowa. Patrz, jaka fajna, duża. Ta czerwona. Widzicie ją? Tutaj nie mogę tej ramki teraz zabrać. Musicie sobie po prostu podejść. Jak ktoś widział, to się przepuszcza następnie. Takiej ramki nie można zabrać, bo to jest najważniejsza pszczoła w takiej rodzinie. Możemy ja tak patrzę stać? Cały czas na to. Ona wygryzie ten wosk i za chwilę z tego wyjdzie pszczoła. O, tutaj już jest taka, która bardziej wyszła, widzisz? Znaleźliśmy królową. A jak ta królowa wygląda? Jest dużo większa od innych pszczół i ma kolorową kropkę. A ile jest królowych w ulu? Jedna. A powiedzcie proszę, widzieliście też chłopaki pszczoły? Tak. A jak się nazywają? Trutnie. Po co te trutnie są w ulu? One zapłaniają królowy. One najpierw się najadają, żeby być duże, a potem po jakimś czasie, jak już są, po prostu żeby nie zjeść zapasów zimowych, to pszczoły i królowa wyrzucają po prostu tego trutnia. Troszkę się bałam, pan mi dał to wdzianko, ale mnie jednak nie urządliły. Pszczoły chyba nie są agresywne dla ludzi. No nie są, generalnie można powiedzieć, że nie są, no miewają takie okresy, kiedy są. Łukasz przybył, prowadzący warsztaty. Więc no ja nawet koło siebie czasami rękawice muszę mieć takie dosyć grube, więc w razie czego trzeba strój pełen mieć. Skąd taki pomysł, żeby w mieście były pasieki? To we wszystkich takich stolicach europejskich, na całym świecie to już jest jakby coraz popularniejsze. W Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie chyba takie pierwsze powstawały. Natomiast no tutaj w Europie, no to Londyn przede wszystkim. Tam 5000 uli dachowych, tak mniej więcej się szacuje. A to jest ważne dla miasta, dla ekosystemu? Jak najbardziej też, no ponieważ no, tą bioróżnorodność jakby tak musimy mieć zapewnioną. No i również takie rośliny na terenie miasta też również muszą być jednak zapylone, więc żeby ta roślinność jakby cały czas żyła, żeby tą równowagę w ekosystemie zachować, no to potrzebujemy również i owadów zapylających. Nie tylko tych pszczół miodnych, które tutaj mamy, ale w ogóle wszystkich zapylaczy potrzebujemy również w mieście. Pierwszą rzeczą w życiu takiej pszczoły to jest wysprzątać swój pokoik, nie? Nie? No i to tak zaraz po, zaraz jak się urodziła. No w maju też tak było, no dokładnie. Też byłem z córką na maju, także wiem, muszę być też na bieżąco, nie? Dzieci dowiedziały się, dlaczego mówi się pracowity jak pszczółka. Podobno one już od narodzenia pracują. Tak. No nie mają nigdy ani chwili przerwy. Także dzieci właśnie widziały, powiedzmy, starałem się pokazać to, że jak wyglądają te pszczoły, które jakby rodzą się, że one już są w pełni wykształcone i no i od pierwszego dnia, kiedy się narodzą, że już przystępują do swojej pracy. Chcemy przedstawić w ogóle jakby że to, że pszczoły są istotne dla nas no, z racji zapylania i tego, że one są przede wszystkim właśnie symbolem między innymi właśnie pracowitości, że no, pszczoły od zawsze były przez nas cenione, darzone z szczególną czcią i również to w dzieciach staramy się tutaj zachować, żeby no, nie podchodziły do pszczoły jak obojętnie, jak do każdego innego owada. Bardzo ciekawe, wciągające jest w zasadzie. Pan fajnie bardzo opowiada ciekawie i takie nieznane fakty niektóre. No już z lat szkoły się pewnie pozapominało. A w szkole też nie mogliśmy obserwować chyba no nie, uli na takich żywo. Takich rzeczy za naszych czasów to w ogóle nie było. Często pani chodzi z dziećmi na jakieś takie warsztaty w Muzeum Śląskim? W Muzeum Śląskim byliśmy zwiedzać. Córka jest entuzjastką. Już czeka, bo mamy wygrane bilety za elektrośmieci. Mamy vouchery, ale na sierpień czekamy, jak wróci z obozu. I jeszcze znowu chcę pochodzić po wystawach wszystkich, bo raz byliśmy, była zachwycona. Ty miałaś ważne zadanie, co robiłaś? Dmuchałam takim urządzeniem w pszczoły. Żeby nie żądliły właśnie. Tak, i żeby tam pan mówił, żeby pomyślały, że jest pożar, żeby tam na dół ula poszły. A tobie się podobały zajęcia? Tak, było super. Fajnie. I co najbardziej? Królowa. Najbliższe warsztaty pszczelarskie w Muzeum Śląskim odbędą się w środę. Szczegóły na stronie internetowej Muzeum Śląskiego. A pszczoły podziwiała Agnieszka Loch z Polskiego Radia Katowice. 22 minuty po 18. Zespół The Police. I'll be Police. Prawie 26 minut po godzinie 18. Dotarły do nas, proszę Państwa, bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Grzegorz Grzyb, wybitny perkusista jazzowy, znany m.in. ze współpracy ze Zbigniewem Namysłowskim, zespołem Laboratorium, Zbigniewem Hołdysem czy zespołem Szwagier Kolaska. Zginął dziś rano, potrącony przez samochód podczas rowerowego treningu na jednej z warszawskich ulic. Tak, Grzegorz Grzyb grał dla Państwa podczas trójkowego koncertu zespołu Laboratorium. Było to w maju 2010 roku. Zespół Laboratorium, a na perkusji Grzegorz Grzyb. 29 minut po godzinie 18, program trzeci Polskiego Radia. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe, umiarkowane. Na wschodzie, północy i północnym zachodzie okresami duże, tam miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna od 24 na Pogórzu Karpackim do 29 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Miejscami nad morzem od 22 do 24, a wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Lipcowa karuzela promocji. Jeszcze tylko dzisiaj. 50 zł rabatu za każde wydane 1000 zł. Jeszcze tylko dzisiaj. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu, jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Pet Shop Boys. Zajrzymy, proszę Państwa, na chwilę do Dmosiń, to niedaleko Głowna. Tam pewne małżeństwo założyło hodowlę ślimaków. To prawdopodobnie pierwsze takie przedsięwzięcie w okolicach Łodzi. Mięczaki z hodowli pana Emila, pani Angeliki trafiają na stoły do Hiszpanii. A z hodowcami rozmawiał Piotr Krzysztofiak. Dużo macie tutaj tych ślimaków? Na 15 arach zakładamy, że będzie 5 ton ślimaka. W tamtym roku kilogram ślimaka 12 zł kosztował. Polski ślimak jest znany i lubiany w Hiszpanii. Jest ładny, ma kształt, ma odpowiednie rozmiary. To już jest marka. A to nie jest winniczek, prawda? Nie, jest to szary, mały ślimak Aspersa. Tu siedzi chyba. Tak. I tu nawet idzie chyba. Idzie. Te odważniejsze w dzień chodzą. Dobry. Ślimak zdecydowanie w nocy żeruje i w nocy widać ślimaki. A co one jedzą? To jest roślina, którą się żywią bardziej pod koniec, chociaż teraz już też widać powygryzane części. Jest to rzepik. Co dzień zadajemy im paszę. W tej chwili potrafią zjeść 50 kilo paszy na tych 15 arach. Ale codziennie? Codziennie. Codziennie. Na wyhodowanie 5 ton ślimaka zużyjemy 6 ton paszy. A mam na imię Angelika. Skąd w ogóle taki pomysł, żeby hodować ślimaki w gminie Dmosiń? To raczej owoce, jabłka, wiśnie. Któregoś dnia po prostu wpadłam na to, żeby założyć coś swojego. Myślałam o tym, żeby to była siłownia. Tak skonsultowałam ten pomysł z moją mamą i mama mówi, zanim podejmiesz jakąś decyzję, to pomódl się i wtedy podejmij, czy to jest słuszne, czy nie. No i kiedy wyszukiwałam sprzęty do siłowni, wtedy jakoś wyskoczyła mi reklama na pierwszym miejscu hodowla ślimaków. Tak, że od razu to zauważyłam, weszłam w tą reklamę, poczytałam więcej na temat hodowli i zainteresowałam się, stwierdziłam, że to jest taki znak. No i za 3 dni już byłam na szkoleniu. Do tego czasu też jest pani miłośniczką ślimaków i je nawet takie ślimaki, tak? Nie, nie jem. Sama pani jeszcze nie jadła. Jeszcze pani nie próbowała? Nie, może pomyślę nad tym. Tutaj mamy system zraszania mikrokropelkowego. Ono ma to do siebie po prostu, że nie zmywa paszy, której wczoraj ślimaki nie zjadły. Na dole pod tymi zraszaczami mamy na 15 arach 750 paśników. W dzień one mieszkają sobie pod paśnikami, tam mają środowisko wilgotne, bezpieczne, odsłonięte od słońca. A w nocy harcują. A w nocy harcują. A one wydają jakiś odgłos? Wieczorem, jak już wychodzą, to słychać, jak stukają, jak spadają, czasami to szlupukają sobie, słychać ten ślizg taki, prawda? Ale one wam nie uciekną, w sumie ślimak jest wolny. Ślimak nie ucieknie nam ze względu na to, że jest zrobione ogrodzenie antyucieczkowe, tak z zadaszeniem, pod którym jest rynienka ze solą i sola jest barierą, której nie mogą pokonać. Pozwoli pan, pokażę panu. O, delikatnie muszę. Cała reszta jest pod spodem. O, spójrz, tutaj jest. Tu będzie trochę więcej ślimaczka. O, tu mamy dużo ślimaczka. O, wyszedł nawet. Tak, tak, bo one jak się orientują, że mają nasłonecznienie i nie są w swoim bezpiecznym środowisku, to wystawiają się normalnie do ucieczki i się szykują. A jak jest z rozmnażaniem? Kiedy one się rozmnażają? Rozumiem, no jak jest ciepło, wilgotno, no to jest ich środowisko, a jak przychodzi zima, jesień, jak przychodzi niskie zima, temperatury. To mamy ogrzewane pomieszczenie, są stoły do reprodukcji przygotowane. Po tych 3 miesiącach wychodzą, budzą się, łączą się w pary, później schodzą do ziemi i tam składają jajeczka. Ślimaki obserwował, podziwiał Piotr Krzysztofiak z Polskiego Radia Łódź. No nie przypuszczałem nawet, ileż to musi zjeść ślimak, żeby być zjedzonym. 23 minuty pozostały nam do 19:00. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22. zd3@polskieradio.pl. How many times have you woken up and prayed for the rain? How many times have you seen the papers apportion the blame? Gets to play. I was always told at school everybody should get the same. How many times have you been told if you don't ask you don't get? How many lies have taken your money your mother said you should bet? And who has the fun? Is it always a man with a gun? Must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. Always the sun. There's always the sun. Always the sun. Panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. No, dzień dobry. No, dzień dobry. W sprawie ślimaków chciałem powiedzieć, bo brat miał fermę ślimaków. Mhm. I miał policzone te ślimaki i 8 ślimaków mu uciekło i do tej pory ich nie znalazł. Ale jak to było? Tak hyc i tyle je widziano? Właśnie, no nie zorientował się nawet, kiedy to było, jak. A, czyli na chwilę się odwrócił, tak? No chyba tak. Taka sytuacja. 8 ślimaków, tak. To by ile z fermy ubyło? No z jakieś 25 deko. Ale ja nie na kilogramy, tylko na liczby, to znaczy to była... A na liczby nie, to były tak, no, około 1000, nie? No to tam wielkiej różnicy chyba nie było. No, ale jak one to zrobiły, że nie zauważył? No, wie pan, odwrócił się na chwilę. No. Pozdrawiam, dziękuję. Dziękuję. Grupa The Stranglers, program trzeci, audycja popołudniowa. Puszczę Notecka i wieś Stobnica są na ustach całej Polski. Reportaż w Trójce. Całe zamieszanie za sprawą lokalnej inwestycji, mianowicie zamku, który jednych dziwi, innych śmieszy, a miłośników przyrody przeraża. Kto i dlaczego na to pozwolił? Takie pytania stawiają dziennikarze, a do wielu urzędów weszli kontrolerzy, sprawdzając zgodność inwestycji z obowiązującym prawem. Co w puszczy piszczy? Reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Puszcza Notecka, 50 km od Poznania. Na jej terenie znajduje się kanał Kończak, a na nim zamek. Średniowieczny? Nie, zupełnie nowy. 14 kondygnacji, wieże sięgające ponad 40 metrów wysokości. Zdjęcia szokują. Plac budowy w samym sercu Puszczy Noteckiej. Tomasz Markiewicz, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Śledzę na bieżąco doniesienia medialne, tak to określmy. Jak i również to, co się dzieje w internecie, głównie na Facebooku. A dzieje się, na Twitterze również. Natomiast przykre jest to, że dyskusja, jak to często właśnie na tych forach bywa, jest mało merytoryczna. Merytoryczna jest w dokumentacji, jaka znajduje się między innymi w Biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Historia jest taka i dokładnie taka, jak wielu, wielu nieruchomości, które zostały zwrócone prawowitym właścicielom na skutek wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, czyli podkreślam, że jest to ostateczny wyrok sądowy, ponad 20 lat temu, ten grunt przestał być gruntem Lasów Państwowych. Został zwrócony prawowitemu właścicielowi. 71 hektarów lasu prywatnego, na przełomie lat 2004-2005, tenże właściciel, który otrzymał zwrot tej nieruchomości, nie tylko tej, ale również sąsiedniej, tam były stawy rybne, że nie przez nas zwracane, tylko przez inne jednostki. Też ponad 20 hektarów. Ponad 20 hektarów, z tego co pamiętam 34 stawy rybne, sprzedaje na rzecz dzisiejszego inwestora. Obrzeża Puszczy Noteckiej i obszaru Natura 2000. Zamek powstaje głównie na terenie tego sztucznego wielkiego zbiornika Usypana Wyspa, natomiast lasu zostało wycięte pół hektara. Napisał student Uniwersytetu Przyrodniczego, że jeszcze jakiś czas temu był na praktykach nad Potokiem Kończak i przepiękne miejsce. Dużo dzikiej zwierzyny, cisza, taka enklawa przyrodnicza cudowna. Jest w szoku. Na takim terenie powstaje taka inwestycja. Puszcza Notecka jest największym zwartym kompleksem leśnym w Polsce. Wcale nie Lasy Mazurskie, wcale nie Puszcza Białowieska, tylko Puszcza Notecka. No i to jest po prostu przykre. Andrzej Okpisz, wicestarosta obornicki. Budują budynek mieszkalny wielorodzinny. My na to patrzymy z punktów przepisów prawa, jeżeli przepisy prawa są tak skonstruowane i dopuszczają takie rzeczy. Ach, grzmi nam ładna burza za oknem. Grzmi, grzmi. Rola starostwa to przede wszystkim wydanie pozwolenia na budowę oraz wydania pozwoleń wodnoprawnych. Ponieważ tam były stawy, teraz jest jeden. Trzeba zobaczyć. Inwestor robi swoje na podstawie zezwoleń, które dostał. W każdym razie to wszystko to tutaj, prawda, to jest teren Natura 2000. Tak, tak. No i po prawej stronie teraz jedziemy wzdłuż tego ogrodzenia postawionego na swoim gruncie. No, wolno sobie ogrodzić. Ale na razie zasieków nie widzę, to o czym to czytałam, znaczy, tylko ogrodzenie. Drut kolczasty to jest to zwieńczenie tego ogrodzenia, ale to no, zwieńczenie siatki drucianej, która jest na tym płocie od góry. Za chwilę przez drzewa będzie możliwe dojrzenie tej budowli. No rzeczywiście nie jest mała. Jeśli to jest legalne, nie jest na gruncie Lasów Państwowych. No i ma pani redaktor możliwość oceny, czy to są zasieki drut kolczasty. No niewątpliwie drut kolczasty na zwieńczeniu tego płotu z siatki jest. Cały czas jedziemy po gruntach leśnych. W kierunku Lasów Państwowych są kierowane zarzuty, że my udostępnialiśmy drogi dla tej budowy, że byliśmy w porozumieniu z inwestorem, żeby mu pomagać. I jedziemy drogą leśną, która wygląda jak każda inna i nie ma żadnego śladu wskazującego na to, że to było użytkowane do jakichkolwiek innych celów niż standardowo my te drogi używamy. Ta nieruchomość przylega do drogi publicznej i z drogi publicznej jest obsługiwana w zakresie inwestorskim, a krzywdzi to nas jako leśników. Dzień dobry. Teraz numer jeden i tak codziennie w internecie pokazują ten zamek. I pan też zagląda do internetu, żeby popatrzeć, co nowego w sprawie zamku? A tam czasem zaglądam, ale tutaj są, przed tym jeszcze, jak się nie było takiej rozpoznawalny, no to różne były osoby, co to miało być, nie? Miało być tam, że to pan Kulczyk, że tam tego, że tam inni. I widzę, że dwa czy trzy lata, dwa dźwigi stały bez przerwy, mówię sobie, to musi być bardzo jakiś taki ten, że same opłaty tych dźwigów, które tylko stoją, stacjonują, to są duże koszty. No teraz się okazuje, że jak tutaj jest bliżej już tego, widzimy to na zdjęciach, że to jest taka potężna budowla. Gdyby to tak było mniejsze, to może by tak było to jakoś tam wkomponowane na tą puszczę. Ma być to przykładowo jakieś tam apartamenty czy coś tam, a w końcu się okaże, zobaczymy co to będzie. No właśnie, czas pokaże, tu jesteśmy cały czas i obserwujemy, czy to zapanujemy na tę ochronę środowiska. No to chyba są jakieś takie zarządzenia, przepisy, żeby ta cisza, strefa spokoju była jakaś taka uszanowana. No ale jak tutaj czytamy w internecie, że wszystkie pozwolenia, co wszystko, że tu jest wszystko zgodne z przepisami, prawem. Krzysztof Nowacki, sekretarz gminy Obowniki. W Polsce nie buduje się za dużo zamków, właściwie wcale się nie buduje. Uzasadnienie do uchwały. Zamierzeniem inwestora jest pobudowanie na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 109/2 budynku usługowego 5-gwiazdkowego hotelu o bardzo wysokim standardzie wraz z funkcjami towarzyszącymi. Kryty basen, spa, gastronomia, rozrywka z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej oraz dróg dojazdowych wewnętrznych, oczyszczalni ścieków i przystani do łódek. No dobrze, mamy tutaj, widzę, Ziemia Obornicka, gazeta. Coś jest na temat zamku w Stobnicy? Jest. Dzisiejsza świeża gazeta, świeży artykuł. O, jest nawet wizualizacja, pan Czesław Kiwec, który no, dość szczegółowo opisuje cały temat związany z burzą wokół zamku w Stobnicy. Burza wokół zamku Stobnica, to jest tytuł. Minął nieco ponad tydzień od pierwszych doniesień w sensacyjnym tonie o tajemniczym zamku na wyspie w Stobnicy i zainteresowanie nim wcale nie słabnie. Dla naszych czytelników wielkich tajemnic w tym wszystkim nie ma, bo od wielu lat systematycznie informujemy o postępie prac przy budowie zamku. Ja pracuję tutaj na tym terenie, prowadzę gazetę od 27 lat. To jest Gazeta Powiatowa Ziemia Obornicka. Opisuję tutaj wszystko, co się dzieje, wszystko, co widzę, słyszę, czemu towarzyszę. A rzeczywiście zamek jest wyjątkowy. Buduje się od bardzo dawna, w bardzo fajnym miejscu. Niedługo będzie rzeczywiście taki prawdziwy zamczyński. W Polsce widziałem już chyba co najmniej 2 albo 3 takie zamki. Jedne ukończone, drugie nie. A ta Puszcza Notecka to gdzie się zaczyna? Od którego drzewa? To nie, to tak z puszczą nie jest zupełnie, bo ani tu jej nie ma, ani w Stownicy jej nie ma tak naprawdę. Ona jest troszkę dalej. To się nazywa otuliną puszczy. Działka, musimy mieć świadomość, nie znajduje się w puszczy, tylko w otulinie puszczy. To jest olbrzymia różnica między puszczą a otuliną. Właścicielem całego terenu była Akademia Rolnicza wówczas, teraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. To miejsce było dosyć sławne, tam był tak zwany Wilczy Park. Wilczy Park, tam właśnie ludziom hodowano wilki, trzymano wilki. Był taki profesor Andrzej Bereszyński, który się tym zajmował, to była jego pasja. Jakby on tym wilkom pozwolił tam spokojnie żyć. One były w klatkach oczywiście, można je było obserwować. To już nie były naturalne, prawdziwe wilki, one już były skazane na pomoc człowieka. Profesor Bereszyński bardzo dbał o ten teren, no ale ten teren był kosztowny. Czasami ludzie przyjeżdżali na wycieczkę, ale ta akademia utrzymywała. Zbadano już wilki na wszystkie możliwe strony. Zbadano hodowane tam odmiany gęsi dzikich. Stało się to balastem dla uniwersytetu, po prostu zmieniły się czasy, perspektywy ekonomiczne i w związku z tym już nie można było dalej tego prowadzić i dlatego tak łatwo było to kupić. Zainteresowała się tym miejscem spółka z Poznania, DJT. Syn pana Nowaka, Dymitr Nowak, jest architektem, zaczęli budować ten zamek. I ja to o tym zamku po raz pierwszy, tak się zaczęło mówić w 2014 roku. A zaczęło się mówić w tym kontekście, bo cóż kogo obchodzi, że ktoś tam sobie coś na swojej działce buduje. W pobliżu jest hotel taki, leśny, fajny hotel i była obawa właściciel tego hotelu, że jak teraz powstaje tutaj taki zamek, że to będzie też być może hotel, będzie konkurencja. Cieszyli się tylko mieszkańcy, ponieważ na tej budowie pracowało w różnych okresach 100-200 ludzi. Oni musieli gdzieś mieszkać, gdzieś kupować produkty, więc wszyscy się z tego cieszyli. Że też coś wsi się skapnie, że tak powiem. Zamek jest w lesie, jest otoczony lasami, trudno się dostać. Do grzybiarzy jedynie to miejsce znają. Mówiło się o nim jest tajemniczy. No, tajemniczy nie jest dla mieszkańców, którzy tam przechodzą. Muszą budować dalej, nie? Niemożliwe, żeby tam zamkli budowę. I taka piękna budowa. I... A skąd pani wie, że piękna, to jak nic nie widać? Nie widać, ale czyściejsza jest, bo przedtem była same krzaki, ruina i wszystko, a teraz trochę jest zadbana. Źle mówią mnie jedni, no. Każdy się zainteresował dopiero teraz, a nie kiedyś, nie wcześniej raczej. Taka budowa duża już pod koniec prawie i już taka afera wyszła. No. Zamach na przyrodę. Czy też mają Państwo takie poczucie, że to jest zamach, prawda, na tą okolicę przyrody? Więcej jeszcze ptaków będzie, bo tam w tym zamku tam będzie więcej ptaszków świerkało i tam będą budować sobie mieszkanka. Na pewno. Ja jestem sam, bo mi to nie przeszkadza. A czy... mi to jest, ja bym miała pieniądze, też bym się wybudowała, bo taka jest prawda. A że człowiek jest biedny, z renty żyje, to się nie wybuduje. A w internecie to już w ogóle. Wszyscy nam mądrzejsi i tyle. Ale to mówię, kto to wstrzyma taką budowę, bo ja bym tego nie wstrzymała. To kończy, żeby to było pięknie i ładnie, bo to będzie naprawdę piękny zamek. Jakie losy będą, czy się uda to wykonać do końca, ten cały szum medialny na pewno inwestorom nie służy. Z drugiej strony też trudno się dziwić mediom, że o tym piszą, skoro to jest ciekawostka. Czy ten zamek zostanie dokończony, trudno powiedzieć. Byłoby żal, gdyby coś takiego stanęło w połowie, w tym miejscu, zacznie niszczeć i wtedy nic dobrego z tego nie wyniknie. Nie da się czegoś takiego usunąć. Ktoś mi kiedyś powiedział, no a jak się okaże, że coś jest nie tak i każą rozebrać. To byłoby straszne. To miejsce nie wróci już do natury. Nie będzie już tych stawków po żeleźniakach nigdy. Będzie wielkie rumowisko. Nic takiego fajnego by tu wtedy nie było. Lepiej, żeby ten zamek został dokończony, skoro już go postanowiono budować. Czy akurat tam powinien on powstać? Gdybym ja o tym decydował, nie powstałby w tym miejscu. To nie jest miejsce idealne dla takiego zamku, na pewno. Są lepsze miejsca, rozległe łąki z widokami gdzieś powiedzmy na pola. Ale ktoś miał taką wizję, grunt, miejsce, środki, buduje. Jest powiedzenie, kto bogatemu zabroni. Mają działkę, co sobie budują.